verkar glömma vintern som var så rolig. Men värre är en verklighetsflykt. Och min dröm är stor, har många tyngd. När jag söker ensam i stan efter min natt. Gott som jag kanske aldrig när det var jag stan. Ah.